بسم الله الرحمن الرحيم. سرود درباره قیام خونین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمع خدمت پیش کنگ بیت. آن امام عاشقان پورے بتول سرو آزادی زبستان رسول، آن امام عاشقان پورے بتول سرو آزادی زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بیس ملنا پدار، مانیے ذبحِ عظیم آمد بسار، بہر آن شہزادہِ خیر الملال، دوش ختم المرسلین نعم الجمال، سرخ روح عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، در میان امتان کیوان جناب، ہمچو حرف قل هو اللہ در کتاب، چون خلافات رشتے آز قرآن گسیخ، حریت نازار اندار کامری، خاستیان سرجال وی خیر الامام، چون صحاب قبل با راندر قدام، بر زمین کربلا باری زمین کربلا باری دراف، لال در ویرانہ کاری دراف، تا قیامات قاطع استبداد کرد، تا قیامات قاطع استبداد کرد، موج خون او چمان ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطی دیاست، پس بنائے لا الہ گردی دیاست، مدعیش سلطنت بودی اگر، خود نہ کردی با چنین سامان سفار، دشمنان چون ریگ سارالا تواد، دشمنان چون ریگ سارالا تواد، دوستان او بیا زدانم عداد، بر زمین کربلا باری دراف، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آنر یعنی آن جمال را تفصیل بود. عزم اون چون کوه سارا نستوار، پای دارو تند سے روکا مگار، ما سے واللہ را مسلمان بندنیس، ما سے واللہ را مسلمان بندنیس، پیش فرعونی سراش افکندنیس، خون او تفسیرین اسرار کرد، ملت خابید را بیدار کرد، نقش اللہ بار سارا نوشت، نقش اللہ بار سارا نوشت، ستر عنوان جا تے مانویشت، رمز قرآن از حسین مختیم، ذاتش او شالیاب اندو ختیم، شوکت شام و فریب بغداد رفت، شوکت شام و فریب بغداد رفت، سطوت غرنات هم از یاد رفت، بر زمین کربلا باری درافت، تار ماز زخمیاش لرزان هنوز، تار ماز زخمیاش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای صبا ای پیک دور افتادگان، ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بار خاک پاک او رسان، ای سبائے پیک دور افتادگان، اشک ما بار خاک پاک او رسان، بر زمین کربلا باری دورافت، لال دار ویران ها کاری دورافت، آن امام عاشقان حور بطول، سرو آزادی زبستان رسول، درود شریف بونه.